Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë di çka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter le të themi. Ai ishte flamur më i bukur në botë altar, flamur më i bukur në botë altar, flamur më i bukur në botë altar. Formje në gjatë, as një herë nuk i ke.